السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس اليوبيتا تلسوم مقدمة نا الفصل الأول sehemu yake. Kabla ya kuendelea, kiufupi tulieleza kwamba mukaddima al-Sheikh Abdurrahman al-Sa'idi rahimahullah alieleza kwenye mukaddima mambo matatu. Kama kukumbushana kiufupi, kwanza tulieleza kwenye utangulizi kwamba mwenye kitabu alielezea thalathata umuru kwenye mukaddima. Tukasema jambo la kwanza alieleza kuhusu madar as-saada, ni kwamba saada asli yake nini na chanzo cha saada au mzunguko wa saada ni wapi. Tukasema kwamba madar as-saada, mazingatio katika saada ni saada ya moyo. Tukasema huwa rahat al-qalb. Hii ilikuwa nukta ya kwanza. Saada muhimu ni saada ya moyo. Alafu jambo la pili kwenye mukaddima alielezea asbabu saada ambazo nzile tatu. Asbab diniya, asbab tabi'iyya na asbab amaliyya. Tukataja tukasema asbab diniya wadhiha, ni mtu kufanya vile asbab za kidini, mithl at-tawakkul ala Allah wal-lujuu ila Allah wat-tauba wal-istighfar, zote hizi ni asbab diniya za saada. Tukataja vile vile, alafu mbele zitakuja tafsili yake, tahqiqul iman wal-amal as-salih, dhikrullah, zote hizi ni asbab diniya za kufanya upate saada. Vile vile tukataja asbab tabi'iyya. Asbab tabi'iyya ni asbab ambazo kwamba ni za kitabia, za kitabia, za kimaumbile. Moyo wa mwanadamu ukiepukana nazo hizo, basi utapata saada, kama ashakwa, kushtakia, adamu ridha bil qadar, kutoridhia qadari Allah, aljaza, kubabaika, zote hizi ni asbab tabi'iyya ambazo kwamba ukiepukana nazo utapata saada. Vile vile asbab amaliyya, kama ujuzi, kufanya ujuzi fulani, Allah amekuruzuku na ujuzi wa kushona, ujuzi wa kulima, ujuzi wa shughuli nyingine yote, hizi ni asbab ambazo kwamba ukizifanya huenda ikakondoshea saada, ikakuletea saada. Thumma dhakar, jambo la tatu ni masala ya hadhu nas fi saada, kiwango cha saada katika watu. Watu katika saada hawako sawa sawa kabisa. Kuna wengine saada yao ni kubwa, kuna wengine saada yao ni ndogo, kuna wengine wako katikati. Kwa hivyo hadhu nas min as-saada ni hasab al-iman wal-amal as-salih. Kila iman na amal ikiwa nyingi, kila furaha na saada ikiwa nyingi. Haya yote ni kuhusu mukaddima. Thumma dhakar al-fasl al-awwal, tukataja fasl ya kwanza. Al-muallif rahimahullah akaeleza sababu ya kwanza katika sababu za kupata furaha na saada na maisha raha duniani na akhira, akataja ni kwamba ni al-amal as-salih, al-iman wal-amal as-salih, ni kumwamini Allah na kufanya mema. Hiyo ndiyo sababu ya kwanza ya kusababisha maisha yako yawe na saada duniani na akhira. Tukasoma sehemu fulani katika hii fasl, hatukuimaliza. Tukaeleza kwenye hii fasl kwamba iman billah na amal salih ina matunda mbili. Matunda yake au faida yake ni mbili. Faida ya kidunia, na itakupatia alhayata tayyiba, maisha mazuri. Vile vile ina faida ukhrawia, faida ya akhira, nayo ni aljaza wa thawab, ni malipo na thawabu kubwa alioandalia Allah hawa watu. Idhan al-iman wal-amal as-salih ni jambo muhimu sana kwenye maisha. Ina faida ya kidunia, tapata hayatan tayyiba, na faida ya kiakhira, tapata al-thawab al-jazil wal-ajr al-azim inda Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile tukaeleza kwamba mu'min kulingana na imani yake, kulingana na imani yake ndio anavyopokea mambo ya kija. Mambo mema ya kija, mambo mabaya ya kuja, ya kija. Mu'min tabia yake inaenda kulingana na imani yake na amali zake. Akifikwa na mambo ya furaha, bila shaka humshukuru Allah na akaitambua ile furaha na akamshukuru. Akifikwa na mambo ya misiba, hababaiki. Mu'min hababaiki, husubiri na hutarajia malipo mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio tabia ya mu'min. Ukiishi duniani maisha haya, basi utaishi na saada. Kwa nini? Kwa sababu lazima kwenye dunia utakumbwa na mambo ya kufurahisha, utakumbwa na mambo ambayo hayafurahishi, utoyapenda. Hii ni sunnatullah fil ardh, lazima. Sasa kama wewe ni mu'min, sawa sawa, na una amal salih, ukifikwa na furaha, hufanyi kibr, ukajiona, ukajisikia, la, bali humshukuru Allah na akatawadhu, akawa mnyonge chini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akamshukuru kwa neema ile ya furaha. Na akifikwa na balaa na misiba na uchungu kwenye mwili na maradhi, vile vile mu'min hababaiki, akaanza kususia, akatukana qadar, akamlaumu Allah, hafanyi hivyo, hafanyi babaiko, bali ufanya nini? Yasbir, usubiri na karidhia yale aliyohukumu Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Hii ndio sifa ya almu'min. Naam, aiyo hani yale yaliyotangulia kama kukumbushana. Tukakoma kwenye hadithi mashuhuri, hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, ajaban li amri almu'min. Mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi yasema ajaban li amri almu'min, mshangao kwa amri ya mu'min. Amri ya mu'min ya shangaza. Amr hapa ni amr kauni qadari, sio amr shar'i. Amr hapa ni amr kauni qadari, yani mambo ya kilimwengu yakimfika mu'min, mu'min huwa iwashangaza watu wengi. Kivipi? Asema inna amrahu kullahu khair, hakika mambo yake mu'min yote kuna khairi. In asabathu sarra shakar fakana khairan lah, akifikwa na neema ambayo ya kufurahisha, basi ushukuru. Ushukuru, hamkufuru Allah, ushukuru ile neema na ikawa hiyo ni khairi kwake. Wa in asabathu dharra, akifikwa na mambo ya kumdhuru, mambo ya misiba, sabara, husubiri, hababaiki, hatoi maneno, hakosoi kitendo cha Allah, hakosoi, husubiri, fakana khairan lahu, na hiyo ni khairi kwake. Walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'min. Tume alayhi salatu wasalam asema tabia hii ni tabia ya mu'min peke yake. Lidhalika tajid almushrik walkafir, watazameni hali zao, wakifikwa na mambo ya furaha hufurahi mpaka wakavuka na mipaka wakamuasi Allah. Hawana kipimo cha kumshukuru Allah, hufurahi mpaka wakafikwa na kibr na ujub, wakasahau kwamba ile neema ni ya Allah, akaona kwamba ile neema ni yake, na akatoa maneno mabaya ya kibr. Kufaru wako hivyo. Akifikwa na misiba na balaa, utamuona yualaumu Allah, oh kadha, oh kadha kadha, yobabaika, yofazaika, piga mayowe. Kwa sababu gani? Shirk na kufra alwana. Lakini utamkuta mu'min, wallahi utataajab, waweza kumzuru hospitali, ako kitandani taaban, taaban, subhanallah. Yani mpaka ukienda akakupokea kwa bashasha na tabassum, mpaka wewe wajiuliza huyu mtu kweli haumwi huyu? Limadha? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amempa saada ndani ya moyo wake mpaka kuweza kudhihiri ile furaha yake. Hii ndio sifa ya mu'min. Sasa tuendelee, sema لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر أسمى قصببه يا إيمان عمل صالح أسمى شيخ رحمه الله أتكوت وتوويلي ونفكيوا نجانغا كتك مجانغا أو جامبو كتك جامبو لكن فيك إما نائبة الخير لجامبو لين الخير أو نائبة الشر أو نجامبو لشار هو فيك وتوويلي تفوتي أسمى شيخ فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيهما وكتفوتيان تفوت كب وكتكواو كبوكي اللجامب كلكربيش اللجامب والكنفك وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمال الصالح نهي تفوتي إما سببشوا نهي لإيمان يكلا موجة كتكواو نعمل زاو جيما وتمكت هو أما فيك ونمسيب مثلا huyo amefikwa na msiba kifo ukamwona amebabaika amepiga nduru mpiga mayoe amefanya kufanya amesumua nyele amekata nguo ukamwona na mwingine katika muumini amefikwa na msiba ukamsikia sema alhamdulillah ala kulli hal ukamwona ametulia ana huzuni ndio lakini anatulia huyo amefikwa na naibatu shar na huyo amefikwa na naibatu shar lakini angalia alivyolipokea huyu ili msiba huno msiba angalia na huyo alivyopokea huyo ameupokea kwa kusubiri na huyu mwingine ameupokea kwa kubabaika na kupasua nguo na kulialia ovyo ovyo na kukusumua nyele sababu gani ilileta tofauti baina huyu na huyu al-iman al-iman wal-amal as-salih kwa hivyo wataka maisha ya raha wataka maisha mazuri msiba ukikufika fanya kama wanavyofanya waumini subiri kwa sababu ukisubiri usiposubiri ile hukumu ishakushukia lazima ukubali tu ndo maisha yaendelee vizuri lakini ukighadhibika itakuwa baada ya ule msiba kwa ayam wewe bado huna raha huzuni imekutanda kwa nini kwa sababu hujajisalimisha kwenye hukumu Allah ya kumchukua yule aliyemchukua au utamkuta mwingine hiyo ni masala ya kufikwa na shari ukifikwa na khairi katika neema mena neema tajid mmoja katika waumini mathalan Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku yeye neema ya riziki pana riziki yake iko pana wasi' alhamdulillah Allah amempa masadir za pesa alafu utamwona mwingine mu'min Allah amempa zaidi ya huyo utamkuta huyu mmoja maneno mtaa mzima ulipata habari kwamba yeye ana pesa mtaa mzima wajua nitawaletea hivi hivi hapa niwafanye ile kadha kadha kadha niwafanye kadha kadha nitakufunga nitakufanya vile nitakupoteza haya ndo maneno yake limadha wasa Allah Allah amemkunjulia ukamwona na mwingine neema ile ile alipewa tena na ziada ya huyu ukamwona tontuli hata ukiambiwa huyu ana neema fulani ukashanga ah huyu mtu kumbe ni hivi sababu gani litofautisha baina huyu na huyu al-iman wal-amal as-salih huyu ametambua kwamba hii neema inatoka kwa Allah akashukuru na huyu mwingine akafanya jaza wa ashar wa batar kibr na ujubu zikamshika akawa yuwaonya watu saa zote fallah Allah hayo ndio ilivyo utamkuta huyu ataishi maisha mazuri pole na huyu mwingine mwenye kubabaika na kufanya ujubu na kibir utamkuta akona taabu tu kwenye maisha ya dunia yuenda mbio tu wala mbio zake hazishi hiyo ndo tofauti sababu nini yasema tafautuhuma fil iman wal amal salih kutafautiana kwao kwenye iman kwa hivyo ina maana al iman ndio sehemu kubwa ya saada al iman ndio sehemu kubwa ya raha ya dunia na darasa iliyopita nililoelezea mfano wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kama mkumbuka nikawaelezea namna gani maneno yake aliyosema mpaka akafika kiwango akasema hawa maadui zangu sijui hata wanifanya nini wanisumbua bure wajisumbua hawa maadui zangu wanajisumbua wanifunga jela hii wanifunga jela hii mara shapelekwa Dimashq jela mara shapelekwa Misri jela akasema hawa maadui zangu wanajisumbua bure tu mimi bustani yangu iko kwenye kifua changu nendapo naenda nayo bustani yangu yani saa zote mimi na raha tu wanifunge jela waniache akaulizwa nini akasema ni la ilaha illa Allah kwenye kifua chake. Fahadha yadullu ala anna as-sa'ada fil qalb, saada ni iliyoko kifuani, sio fahari ya maisha na hali ya juu ya maisha, hiyo si saada inaozingatiwa. Hadha al-mawsufu bihadhain al-wasfain, asema hawala sifika na hizo sifa mbili, yatalaqa sifa mbili zipi? Yani al-iman wal-amal as-salih. Hiyo ndo maana yake al-mawsufu bihadhain al-wasfain, al-wasfan ninin al-iman wal-amal as-salih. Hawala sifika na hizo sifa mbili ya iman na amal salih, yatalaqa al-khaira wash-sharra bima dhakarna, wanapokea jambo lolote la khairi likimfika au la shari wanaipokea kwa hiyo iman, min ash-shukr wanamshukuru Allah, was-sabr unakusubiri, wama yatba'uhuma na anaofuatia subira, yani yote atakayokumfikia atastahimili na atamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii iko katika waja wake wema kadhaa walifikwa na masiba na balaa wakasubiri. Fayuhdithu lahu sururu, sasa ile subra na kushukuru ukamwona yuishi surura na furaha, walibtihaj na raha, amekumbwa na khairi au na shari lakini ikamrithisha kwenye moyo wake surur na ibtihaj, furaha na raha kabisa ya moyo. Wa zawalul ham wal gham wal qalaq, na ukamwona hana hamu wala hana ghamu wala hana visongo vya roho. Wa dhiqi sadr, na kifua cha dhiki hana dhiki kifuani. Wa shaqaul haya, wala utamwona hana maisha mabaya. Wa tatimmu lahu alhayatu at-tayyiba fi hadhihi ad-dar, na maisha yake kwenye hii nyumba ya dunia yote utaiona inaenda vizuri, utaona maisha yake duniani yanakwenda vizuri kabisa, na pengine hakumiliki isipokuwa mali kidogo tu. Lakini madamu amesifika bihadhaini lusfain, amesifika na hizo sifa mbili al-iman wal-amal salih, ukamwona kifua chake kikunjufu, uso wake una furaha na surur na ibtihaj, hana hamu mpaka sema fulani mashallah hana stress yule, na utamwona maskini hana kitu, lakini ajabu mtu fulani, utamwona hana stress, hana hamu lolote, hana naam, kwa sababu moyo wake mzuri, Allah subhanahu wa ta'ala ametia saada ndani kwa ile iman alionayo na amal salih. Wal akhar, na mwingine sasa ambao hana iman na amal salih, au ana moja ana iman lakini hana amal salih, mtu kama huyo yatalaqa almahab, anayapokea mambo mazuri, neema zikimfika, neema ambazo zinapendeza zikimfika, anazipokea bi ashar wa batar wa tughyan, anaipokea kwa shari, yani kwa vibaya, anazipokea vibaya, wa batar na kujikibr, yani albatar alkibr, kujiona na kujisikia, wa tughyan na kuvuka mpaka, yani ile neema ya Allah ikimfikia ataitumia mpaka ivuke mipaka, afanye mubalagha na israf mpaka watu waseme. Kwa sababu gani? Ni mchache wa iman, ni mpungufu wa iman. Lau imani yake iko sawa, hii neema angeipokea kwa shukuru, na kushukuru ni ibada, ni kumwabudu Allah kupitia ile neema, kama kusali, kuna ibada zingine, kwa sababu mwenye kushukuru ni mwenye kuabudu, sio mwenye kufuka mipaka kwenye furaha na kibir na israf wa ghairi dhalik. Hii bila shaka makosa, na huyu ni mtu ambaye kwamba ni mchache wa iman. Ukimwona mtu jambo lake la furaha kilipokea yulipokea hivyo, jua ana kasoro kwenye iman na amal saleh. Wallahi lau ni mu'min sasa angeshukuru na akawa ni muktasid, havuki mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama jambo la furaha havuki mipaka ya Allah. Basi fatanharifu akhlaquhu, huyo ambaye poko kwamba hili jambo la furaha amelipokea kwa shari, yani kwa vitendo vibaya na kibir na kuvuka mipaka, basi utamkuta hiyo tabia hiyo imemfanya mpaka fatanharifa akhlaquhu, zikapotoka pia tabia zake, tabia zake pia zikawa mbaya. Wayatalaqaha kama tatalaqaha albahaim, na anapokea lile jambo yulipokea kama wanavyolipokea wanyama, bijasha wa hala, akilipokea lile jambo analipokea kwa pupa, wa hala na khauf, alhala alkhauf, fazaa au khauf. Hadha hu, hii ni akifikwa nini? Akifikwa na jambo ambalo kwamba si zuri, jambo la masaib. Akifikwa na msiba katika msiba ni hivyo. Akifikwa na furaha katika furaha analipokea lile jambo la furaha kwa kibir, batar wa tughyan. Na akifikwa na jambo ambalo kwamba ni katika mitihani iliyomfika yatalaqaha kalbahaim. Tafikiri ni mnyama. Ukiuliza nini huyu, mbona araruka ambaye huwa mfiliwa? Tashungutuka. Eh? Kumbe anafanya tasarufat za kihayawani. Piga mayowe, akipiga kuta, akigaagaa chini. Ukiuliza sababu, ah, umpata msiba fulani. A'udhu billah. Mithl hayawan, al'iyadhu billah. Bas hata pesa nyingine hayawan utamwona tena subira. Utamwona hayawan atatoa machozi tu kisha atakwenda zake. Lakini mwana Adam kufikia kiwango hichi, hala wa khauf wa jasha, eh? Wa jaza, anapokea misiba yake yote kwa kubabaika. Bila shaka hii ni tabia si nzuri. Wa ma'a dhalika, na pamoja na hayo, fa innahu ghairu mustarihi alqalb. Baada ya kwamba hali yake ni hii, alafu utamwona huzuni tu, moyo wake hujatulia, dhiki tu, mpaka utamwambia ah, wewe bwana, si msiba ushakuisha, msiba umepita ushakuisha, mbona bado tu uko hivyo? Ah, mimi bwana bado nakumbuka tu, mimi bwana bado namkumbuka tu fulani. Ah, mimi bwana bado amrudishe kama aweza. Kama maweza kweli mrudishi, haiwezekani. Idhan mwanadamu lazima akubali ahkamu Allah, hukumu za Allah zikikufika, mayajuz, haifai kwa basa zote uendelee na balaa kama hilo. Mayajuz hadha. Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu thalatha ayyam za msiba, siku tatu insha Allah. Yuazi hadha mathalan, baada thalathata ayyam mambo yanaendelea kama kawaida duniani. Innaka kullukum tamutun, innaka mayitun wa innakum mayitun wa innahum mayitun. Lidhalika, hii ndio inavyotakikana. Mu'min hafanyi tabia hii. Utamwona dhiqi alqalb, kimuuliza huyu bwana pengine mwezi jana au wiki mbili za nyuma alipata na msiba fulani, basi utaumbia na watu, ah, sisi msiba ushakwisha sheikh, mbona uko hivyo bado? Hii ni dhafu aliman, kwa sababu moyo wake ni mdhaifu wa iman, ndio maana umemtia dhiki mpaka sahihi. Bal mushattatuhu min jihatin adida, mushattatuhu min jihatin adida, yani vitu vishawishi vinamtoa kwenye raha ni vingi. Yuwapata vishawishi katika jiha nyingi, vitu yani pande nyingi zamfanya yeye asitulie kwenye maisha. Ya kwanza, mushattatun min jihati khawfihi, akipata neema ile, watu wakipata neema si ufurahi wakashukuru, yeye ni kinyume. Akipata neema huzidi kubabaika na huzidi kuwa na hofu. Kivipi? Ya kwanza, mushattatun min jihati khawfihi min zawali mahbubati, huwa yuwababaika, yuwaogopa ile neema kumuondokea. Yani bilaksi, wewe umeona huyu mtu mpata hii neema si ndo atulie, umeona amezidi kubabaika, ukimuuliza ah, naogopa isije kamalizika bwana, naogopa. Yani subhanallah, huyu ni mtu ameneemeka, wala huioni athari ya neema kwake. Kila ukimwangalia henda mbio tu, ukimwambia wewe si Allah amekufungulia, si utulie sasa ukae msikitini ufanye ibada, kwambia ah, itakwisha bwana, mimi naogopa simalizike, taingia hasara kule, nitaingia mpaka nichangamke bwana, siku hizi nikwenda mbio usiku na mchana bwana, kumbia usiku na mchana. A'udhu billahi, hadha dha'fu al-iman, hadha min dha'fi al-iman, wallah law anna hadha ar-rajul mu'min sawa ndo hutulia sasa akamshukuru Allah akasema alhamdulillah, Allah amenijalia mimi riziki yangu sahali, hata sasa niangalie masala ya ibada. Huyo ndio mu'min al-haqiqi. Lakini yeye utamwona amefikwa na neema, lakini mushattatuhu adida, yani zile hamu alobeba baada ile neema, amebeba hamu nyingi. Au kwanza, mushattatun min jihati khawfi zawali, anaogopa ile neema isimondokee. Moja, wa min kathrati almu'aridat, na anaogopa ile neema isikumbwe na afa au balaa ikaiondosha. Kwa mfano, al-ain, al-hasad, hizo ndizo zinaitwa mu'aridat. Al-ain ama al-hasad ama al-kaid, aogopa kuchimbwa fitna. Wajua bwana, العين حق كل نعمة محسودة كذا كذا فيتش سأتمونا أنها مسكين والله تمهرميك أفنيالو فيتش نانا نعمة هو أفنيال فيتش بان ما طياتو سمزوري ما شو فلاني سمزوري أعوذ أن ياهم مسكين نايني أنا نعمة كونيني كتجاني كمن فنيا ما يشاك يبين خوفتنا منهي ضعف الإيمان ضعف الإيمان تو لو أن يميني قدر الله كيف تكتا amekumbwa na hofu nyingi, kwenye ile maisha yake. Kwanza anaogopa ile neema isimondokee. Pili anaogopa muaridhat annashi'a anha ghaliban. Anaogopa vitu vya kuzuka kuiharibu ile neema, mithlu alhasad, alain, alkayl. Anaogopa mtu ukijulikana fulani atakuchimba bwana. Ficha. Mithlu hadha. Wa min jihat, na nyingine, anna nufusa la tafqidu au la taqifu inda haddi. Hamu nyingine alionao ni kwamba nafsi huwa haishibi, la taqifu inda haddi. Nafsi ya mwanadamu ukimpa moja taka mbili, ukimpa mbili taka tatu. Hiyo ndo zitu zamfanya kwenye maisha ya babaiki. Na ndo utashangaa sahi ukimwona mtu, mimi nampa mfano, angalieni matajiri wa zamani na matajiri wa sasa. Wallahi utaona tofauti kubwa. Angalieni matajiri wa kitambo inda sahaba mithil Abdurrahman bin Auf, mithil Uthman bin Affan na wengineo. Min aghniyai sahaba, lakini min a'badi nnas, hakuna watu na ibada zaidi yao. Ma annahum aghniya, ni watu wana mali ilikuwa zamani kulingana na hali ya zamani yani. Hata zamani matajiri wa sasa, kila kiwa tajiri, kila mbio zikikithiri. Ichunguzeni. Paka washtuka, huyu bana babaishwa na nini huyu? Watu waulizana, huyu mali alomiliki mbona yuenda mbio tu? Limadha? Dhaafu al-iman wa dhaafu al-amal as-salih. Lakini angalikuwa ameshika msingi huu, tumuona msikitini hadi ametulia, kama ni shughuli zake ameyakilisha, watu wanampelekea yeye Abdullah. Na hivi ndivyo alivyofanya Uthman radhiallahu anhu. Akilikuta msikitini anasoma Qur'ani saa zote, wa huwa tajir kabir, ni mfanyi biashara mkubwa radhiallahu anhum wa ardhahum. Lakini hali zetu saa hii, kila mtu akiwa tajiri, kila akiwa na hofu zaidi ya ile neema. Utamuona yule tajiri ndo ana hofu zaidi ya maisha kuliko maskini sallallahu alaihi wasallam. Na yule maskini anayelala kwenye kibanda, ukimwangalia maskini utamwona murtah, mpaka watu huyu bwana hana hamu chochote. Wewe ufikiri mustakbale, akwambia mimi bwana tasina hamu. Nani ameweka ile raha kwenye kifua chake? Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu mwingine amepewa neema, si ndo atupunguze spidi zake? Ndo zimezidi spidi zake, zidi henda mbio usiku na mtana. Nasallallahu alaihi wasallam. Sababu gani imemfanya maisha yake ni mbio tu, asiwe na raha? Sababu ya kuogopa ile neema isimondokee, au kuogopa sihusudiwe, au kuogopa sichimbwe. Na hii ni uchache kwenye shukuru, ni kuonesha huyu mtu ana udhaifu kwenye kushukuru na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine ushika hamu na mambo ambayo kwamba hayana hamu, wallah ni mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala shayamaliza, mpaka washangaa mwanadamu huyu ana hamu ya jambo kama hili. Utamshangaa, utakuta mtu ana hamu mathalani ya riziki, yeye ana hamu na riziki na wasiwasi wa riziki. Miskini wallah, miskini. Riziki ambayo kwamba ni madhumun min Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine mtu huyu aweza kuwa tajiri, ana pesa nyingi Allah amemfungulia katika dunia, na hakuna mtu mwenye hamu ya hofu ya riziki kama yeye. Na yule wa kufanya kibarua cha 200 na kwenda kununua kitu kula, kumbuka muona amelala murtah. Fahadha qudratullah subhanahu wa ta'ala. Hii inaonyesha nguvu alionazo Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mambo yake. Yani hofu rizq, mtu jambo la kufanya hofu. Maktub kwenye toka tumbo la mamako ushaandikiwa mambo manne, moja ni rizq. Ana hofu ya rizq yake na yeye henda mbio. Ana hofu ya rizq ya wane. Oh, mwanangu mimi atakula nini? Mwanangu atakuwa vipi? Mwanangu mustakbali wake utakuwa, mwanangu ataishi vipi? Mwanangu atafa nani angukalifisha haya mambo wewe? Nani ngkutuma haya mambo? Allah yuko mwenye anapeleka mambo yake, hajakuachia wewe. Kama ungekuachia wewe kazi hiyo, wallahi huwezi. Lakini hii kazi Allah ameichukua yeye anaoifanya, na wewe waitaka kwa nguvu. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadha min dhafi al-iman ikhwan. Fallah Allah, lazima tupunguze tamaa, tupunguze pupa, tupunguze hirsi ya dunia. Hii kitu humaliza mu'min, huvunja imani kaipunguza. Kwa hivyo, kwa nini wafanya hofu ya riziki, na riziki Allah ashaidhamini? Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wama uridu an yut'imun. Allah sema sijawauliza masala ya riziki, sijawauliza wala sijawatuma mambo ya riziki, hiyo ni kazi yangu. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Sasa baada masala kama haya, utamkuta yeye hana furaha, yuenda mbio, dhiki. Akimaliza hamu yake ya riziki yake, ana hamu ya riziki ya watoto wake. yani hazishi hamu. Utamuona maskini wallahi hana raha. Dunia yamtesa, limadha? Kwa sababu yuepokea mambo yake kwa nini? Kwa jasha, wa hala, wa khauf, wa jaza. Lakini angalikuwa ni mtu kusubiri na kutulia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwafiki. Nukta muhimu sana sana sana almuallif ameitaja. Kisha asema qad tahsulu wa qad la tahsul. Na hilo jambo lake lenyewe laweza kupatikana na laweza likakosekana. Wa in hasalat ala alfard wa taqdir, na likipatikana kwa kufaradhia au kukadiria ile jambo litakalo ikalipata, fa huwa aidan qaliq min jihati almadhkura. Yani ikiwa hana yeye ana wasiwasi, na akiwa anayo Allah mimruzuku ile neema pia ana wasiwasi isimuondokee, asihusudiwe, asichimbwe, asipigwe mat. Yani subhanallah, hali zote mbili yeye hubabaika. Akiwa hana hubabaika yatafuta, na akiwa Mungu amempa anayo yubabaika pia isimaliziki. Yeye anaogopa itaisha, atahusudiwa, atapigwa macho wa ghairi dhalik. Sasa maisha yake yote imekuwa ni hofu, humtambui akipata, humtambui akikosa. Na hawa mifano ya watu namna hii tunao wengi duniani, wengi huwatambui wakipata, huwatambui kikosa. Henda mbio wa baada dhalik itakalokuwa ni lile lilipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Twende mfano wa pili, asema mbele. Hui ni katika masala ya kuipokea almahab, ya talaka almahab, asema akipata mambo mazuri. Kwa hivyo akifikwa na mambo mazuri yubabaika katika hali zote mbili, kwa sababu hana iman kamilifu. Ama akifikwa na mambo mabaya, sasa asema wayatalaka almakariha. Allah akimhukumia afikwe na jambo la kuchukiza, makari, basi yeye yalipokea hilo jambo biqalaq, yani dhiq, alqalaq yani dhiq, wajaza na kubabaika, wa khauf na kuogopa, wa dhajar na kutoa maneno mabaya. Adhajar ni hasira, huku kikata maneno. Allah amempa mathalan msiba, utamwona ameanza qalaq, dhiki za roho, ababaika, ana hofu, mimi nitaangaliwa na nani, mimi nitalishwa na nani, alikuwa akinilisha, alikuwa akinivisha, alikuwa sijui akinisomesha, sasa ameoniondokea. Hii ndo maana hofu. Wa dhajar na kukata maneno, ilaiti, laiti angeishi tena kidogo paka nikamaliza hivi, laiti angengoja kidogo, subhanallah. Sasa yuwa mkosoa mola wake, yadhjur, yadhjur billah subhanahu wa ta'ala, anamkatia maneno Allah. Hii ndo hali yake akifikwa na misiba. Fala tasal amma yahduthu lahu min shaqa'il haya, basi mtu ambaye kwamba tabia yake ni hii, usiulize namna atakavyokuteseka maishani. Huyu atateseka tu, kwa sababu ndani ya maisha lazima utakumbwa na mambo ya kukuchukiza, lazima. Allah shahukumu kila duniani, kila mmoja atapitia mambo ya furaha na atapitia mambo ya ambayo si ya furaha. Kwa hivyo ikiwa wewe utakumbwa na mambo ambayo kwamba ni ya kuchukiza, ukaanza kubabaika kama hivi, basi yasema mtu kama huyu, usiulize ile shaka ya maisha atakayokupata na mateso, atateseka kila kitu, kila siku, na halitokuwa mpaka Allah afanye. Ile hali haitomuondokea mpaka Allah mgeuzie yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa hatosubiri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuata amtese. Baada ya hapo kupata maisha ya mateso, wa minal amrad, yaiza ile dhiki za roho na kubabaika zikamsababishia maradhi alfikiria, maradhi ya kiakili, wal asabia, na maradhi ya kiviungo. الأمراض الفكرية كما نيني مرضي كيكيلي كما نيني كما خوف خوف كما نسازوت كيتو كي كتاكتا كما ننروك كنا نين كنا نين سبحان كم بتوني upepo tu miangusha kitu amekuwa amedhurika kiakili, yani akili yake inakuwa sasa hofu kwa hivi au amradha asabia, maradhi ya kiviungo, imempelekea imetilifisha kiungo chake fulani, imepelekea kujidhuru kiungo chake fulani kwa sababu ya maradhi. Wangapi katika watu wameanza hivi mpaka mwisho wakawa kama wazimu, wanda wazimu kabisa, kwa kubeba dhiki za maisha sana na hamu na vile visongo kwenye akili, mafikra yasomwisha. Kwa nini? Kwa sababu yeye Allah akimhukumia jambo haridhi, ataka kukosoa, anataka kusema lau kama haikuwa hivi ingekuwa hivi, lau kama ingekuwa hivi ingekuwa vizuri zaidi. A'udhu billah. Sasa huyo mtu utamkuta maishani wateseka, na ile mateso mwisho atafikiria mpaka itansababishia maradhi. Idhalika kuna watu leo wakienda hospitali kwa tabibu nafsani, wenye ilmu nafs. Wamwambia nini? Wamwambia wewe shida yako wacha hamu, sifikirie fikirie mambo. Wengi utakuta waambiwa hivyo. Sababu gani imemfanya zile stress zisitoke na zile fikra zisitoke? Sababu ya kubeba hamu ya maisha. Ile hamu ya maisha kubeba. Nani aliyokutuma ubebe hamu ya maisha wewe? Nani aliyokutuma? Unaona mwanadamu anavyojifikisha mahali pa kujidhuru mwenyewe. Wewe ile hamu uliotumwa kufanya kisheria ni hamu ya kujikomboa na moto wa jahannam. Hapo ndipo ulipotumwa wewe. Hukutumwa kwingine. Sasa unapotoka kwenye lengo lako, wewe umeambiwa ku anfusakum wa ahlikum nara. Hii ndio hamu atakatubebe jamaa. Tufanye juu chini, tutefute elimu yenye kutufanya ndio sababu ya kuepuka moto wa jahannam. Nao ni hii elimu ya kisheria. Lakini huko hutaki. Wala huna hamu nako. Wewe una hamu ya mambo mengine ambayo kwamba Allah yeye mwenyewe huyafanya kitambo kabla wewe kuzaliwa. Allah huruzuku watu, wewe hujazaliwa. Ndiye alomruzuku mzazi wako, ndiye alomruzuku mzazi wa mzazi wako. Sasa atakutupa wewe. Wewe ndo atakusahau. Mashaallah. Sasa hamu hiyo ya nini? Ya nini kufanyia hamu mambo hukutumwa? Wewe uliotumwa ni ufanye hamu ya kujikomboa na moto wa jahannam. Hapa ndipo mahali patakikana. Sasa sisi tukifeli hapo, tukaanza kubeba hamu ya maisha na mambo mengine, ndio mwisho mtu utamkuta na maradhi ya waswasa. Shashikwa na waswasa, afanya jambo akwambia mimi naona halifanyiki vizuri, akifanya hivyo akwambia mimi naona ashadhurika kiakili, kwisha. Sababu nini? Qalaq wa dhiq wa khawf. Hakuweza kusubiri ugumu wa maisha, ameshindwa kusubiri qadarullah ambayo kwamba imemfika. Wa min al-khawf alladhi qad yasilu ila aswa al-halat, na atafikwa na hofu ambayo kwamba itamfikisha mahali pabaya. Wa afdha al-muz'ijat, na mambo makubwa. Al-afdha yani akbar, mambo makubwa ambayo kwamba ni muz'ijat yani mukhifat. Atakwenda kufika na maradhi, afanye mambo mpaka saa nyingine wengine wale iyadhu billah fanya na wazimu, akili zikaruka, wakishikwa na dhiki sana kwenye maisha. Kiuliza huyu bwana, huyu bwana alifanya hivi jambo fulani akashindwa kusubiri, tukamuonya tena, tulimuonya mambo ya acha ya sahau, hakusikia. Sasa msharepuka akili yake, wala yaba billah, liannahu la yarju thawaban. Jambo linalomfanya hivyo nini? Yeye hatarajii kulipwa kwa Allah, hatarajii. Maana lao yuatarajia malipo kesho akhira, angesubiri, angesubiri akajituliza. Wala sabra indahu, na amekosa kusubiri, hana subra. Yusallihi wa yuhawinu alayhi, subira ambayo kwamba inasaidia kumpumbaza. Yusallihi yani inampumbaza. Ukiwa na subra, ile subira itakusaidia kupumbaa. Wa yuhawinu alayhi, na linamfanyia wepesi lile jambo. Lile jambo utakuta ni msiba mkubwa umemfika, lakini ukamwona kwake hata si mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu ana subra ilofanya ikhafifishe ule msiba au lile janga lilomfika. Kwa hivyo hii ni nukta muhimu sana sana. Wataka kuishi kwenye maisha mazuri, usibebe hamu ya mambo hukubebeshwa. Wewe kama wataka kuishi maisha mazuri, beba hamu ya yale mambo uliambiwa na sharia uyabebee hamu. Hadha hu. Kama ni kina mama, wabebe hamu ya kutobikisha sharia, wabebe hamu ya kuinusha watoto kwenye malezi mazuri, wale watoto wainukie kwenye tarbia islamia jamila, wale watoto wae walimu wasomeshe jamii zao, wanufaishe hadha lili nuridhi. Hii ndo hamu utaka sisi tubebe. Beba hamu ya kulea watoto wako kwenye manhaj sahihi, kwenye aqida islamia sahiha. Hii ndo hamu utaka kina mama wawe nao na kina baba. Sio masala tu ni hamu rizku, hamu rizku, na masala ambayo kwamba haya mafrugu yashaandikwa, yashamalizika, kalamu ishakauka. Haya hayatakikani. Hadha dhafu al-iman ikhwan. Sisi tuna dhafu al-iman, ndo masala haya tuanza kuyafikiria. Wa kullu hadha mushahadun bitajruba. Asema Sheikh, na haya yote utayaona kwa tajruba, kwa tukio linalotokea, na wallahi tuyaona kweli. Sisi tuwajua watu wallah min aghna an-nas. Washiriwa vidole kwenye jamii nzima, hawa fulani ni watu wana mali. Lakini hatujawahi kuona watu wenye babaiko na dhiki kama wao. Indahum amwal kathira wa indahum khawfun shadid. Kwa nini? Kwa sababu ya dhafu al-iman, na kwa sababu ya kutokusudia akhira. Wewe kwa jua mimi akhira, na kusudia masala ya akhira, ile hamu yako itapungua ya kidunia, itakuja chini. Kwa hivyo hicho sikikuwa tajiruba ukichunguza wewe utaona. Na mwingine utamwona ameishi maisha ya wastani au duni kulingana na wewe. Lakini utamwona min afrahin nas, pako washangao fulani mashallah yuishi sehemu ndogo lakini mashallah kifua chake kikunjufu, mashallah ukienda kwake ajibia. Eh? Na mwingine ukienda kwake utashangaa. Nyumba nzuri hungara kama ukoa lakini ukienda ndani viki tutakwambia na hivi na vile na vile na vile, oh naumwa hapa naumwa hapa, oh mume wangu kidha mume wangu kidha, oh mke wangu kidha, oh mamangu kadha babangu kadha, ma annahu ukienda nyumba yake kama kasr. Na ukienda ukamzuru mwingine pale kwenye kibanda ardhi yake simiti yake chini hata ni mchanga hajaweka hata plaster. Ukienda ukamkuta na ile nyumba ameswafisha swafi, ukakaa akamwambia mimi ni nabii sate sina hata kiti hapa chini, ukazungumza naye ukatoka pale umefurahi na nyumba yake jua likipiga laingia. Haya mifano yako hapa hapa duniani. Kwa nini? Nani alompa saada yule kwenye kibanda na nani alomnyima saada yule kwenye kasr? Hii ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sababu ni nini? Dhafu al-iman wa qillatu sabr, kutosubiri na kutokuwa na iman sawasawa. Wa mathalun wahid min hadha an-naw', na huo ni mfano mmoja katika hii sampuli. Asema mathalan idha tadabbartahu, ukiuzingatia mfano huo aliotaja, wa nazzaltahu ala ahwali an-nas, na ukoteremsha kwenye hali za watu, ra'aita al-farq al-'azim, utaona tofauti kubwa baina al-mu'min al-'amil bimuqtada imanihi, baina ya mu'min anaitumia imani yake sawasawa, وبين من لم يكن كذلك نبينا يمتو ambaye kwamba ni mu'min lakini haitumi hana amal saleh. Na hii chukua wewe mwenyewe angalia peleleza, sema utakuta wazi tofauti baina mu'min na ana amal saleh na mwingine ni mu'min hana amal saleh bila shaka, au si mu'min kama yeye ni kafir, utaona maisha yao ni dhiki tu, na hamu ana hofu ya maradhi ana hofu ya maradhi sijui, akimaliza hofu ya maradhi ana hofu ya nafsi yake, akimaliza hofu ya nafsi yake ana hofu ya riziki, akimaliza hofu ya riziki yake sasa ameanza kwa watoto, ana hofu ya mtoto afia ya mtoto wake, ameanza hofu na riziki ya mwana, ameanza hofu subhanallah amalizi matatizo. Sababu gani? Hataki kujisubirisha na kutulia kufuata yale aliyomwagiza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa asema wa huwa anna dina, na sababu ya hii babaiko nini? Kwa nini huyo anababaika na huyo mwingine hababaiki? Sababu nini? Anna dina ni kwamba dini ya huthu ghayat alhath, inahimiza kwa sana sisi ala alqanaa birizqi Allah. Jamaa, lazima ukinai rizqi ya Allah alokugawanyia, lile fungu Allah alokugawanyia wallahi halizidi halipungui, wala hakuna mtu atakunyang'anya rizqi yako. Sasa hofu ya nini? Mtu ufanya hofu ya jambo ambalo kwamba atakuja kupokonywa, itakuja kumuondokea baadaye ile jambo akalifanyia hofu. Sasa riziki ni kama mauti, ni wajibu kama mauti. Allah ametoa ahadi, kula utakula, wala hakuna hata mtu mmoja aweza kutoa riziki yake mdomoni kalae, hakuna. Sasa jambo lilikuwa na uhakika na dhamana na guarantee namna hii, hili jambo halifai kufanywa waswasi kabisa. Waswasi utakaokuwa kwingine kwenye uwanja mwingine huko. Lakini leo saa zote tupata mashtaka mengi kutoka kwa shabab. Sababu ni annas khaifin subhanallah wallahi utastajab. Na hii sababu nini? Asema ni alqanaa, hutaki kukinai, o mwanangu akifanya shughuli hii atapata kiwango hiki, mimi nitakafanya shughuli hii ndio apate kiwango kikubwa. Ya akhi qtana ma qasama Allah lak, hadha min indillah subhanahu wa ta'ala, kun qani'an, kuwa mwenye kinaa hata kama atapata cha kumtosha, kafi insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yubarik fil qalil, kila kichache Allah takitia baraka. Hii ndio muumini anavyofikiria. Kwa hivyo sababu nini? Alqanaa bi rizqillah, watu hawataki kukinai na ile rizqi ya Allah alomgeania. Wa bima ata alibada min fadlihi wa karamihi almutanawwi, na zile rizqi alogeania waja wake kwa fadhila zake Allah za kuenea. Ukaa sasa, mbona fulani amepata hivi, amepata mahali pazuri, anapata riziki, ile ni riziki yake mwenye Allah amempa, shukusak na wewe tafuta yako. Hadha hu lidhalika alinsan, akiwa na tabia ya qanaa ataishi vizuri, ataishi vizuri. Na Mtume alayhi salatu wasalam asema qad aflaha, قد أفلح من جعل الله رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثم عليه الصلاة والسلام سيما أمفول قد أفلح أمفول ناني أمبي أسيما الذي كان رزقه كفافا كان رزقه كفافا رزق ياكي لكواني يكم توشتو كفاف يعني تكفيه اليوم yeye wachuma yupata riziki ya leo tu kesho hajui. Huyu mtu amefaulu ambaye kwamba gani riziki yake ni kafafan yani yupata chakula leo tu, ukimuuliza wewe kesho mpanga nini akasema Allahu aalam sijui. Huyu hata kama riziki yake ni hii mtume sema amefaulu ambaye kwamba yupata riziki yake kila leo, lakini kwa nini waqanna'ahu Allahu bima ata, lakini Allah amempa kanaa yuwatosheka na kila anachopata kwa leo. Lakini sisi tuko hivi, sisi leo kiko hukione una cha kesho, wewe ufikirie cha kesho, na leo huji kimejaa nyumbani huvunda hata weza na kuwawanya ukatoa, lakini bado wewe una hofu tu, hofu hana huyu mwingine yupata kula leo tu na ana kanaa amekuwa ni bora kukuliko wewe ambao kwamba una chakula cha wiki mbili na umebabaika. Hadha farq adhim bila shak baina huyu na huyu. Falmu'minu idha btuliya bimarad au faqr, mu'min akionjwa kwa maradhi au fukara au nahwihi au mfano wa hizo, min al-a'rad allati kullu ahadin 'urdhatun laha, katika mambo ya kumfikia mu'min ambayo kwamba kila mtu ni urdha, yani yuenda kafikwa na jambo lolote saa yote. Fa innahu bi imanihi, basi kama yeye ni mu'min kwa sababu ya ile imani yake, wa bima indahu min al-qana'ati war-ridha, na ile kinaa cha roho alichonao na ridha alionao moyoni, bima qasama Allahu lahu, kwa ile Allah alomkanyia katika riziki, utamkuta mtu huyo, tajiduhu utamkuta, qarira al-ain, jicho lake limetulia mtulivu hata hana babaiko. Na ukimuuliza kama mimi najua leo kesho utasijui mambo ya kesho, lakini ukamwona mtulia qarira al-ain, macho yake yametulia, la yatatallabu biqalbihi amran lam yuqaddar lahu, moyoni mwake hatamani jambo ambalo hakukadiriwa. Sema ah leo ninapata, lakini kwa moyoni asema ah ningepata kama fulani. Huyu ni mtu hana kina. Sasa yeye mu'min hajawahi kutamani jambo ambalo kwamba Allah hajamkadiria, hakutamani, antulia tu. Yanzuru ila ma huwa duna, yeye wamtazama aliye chini yake. Yani mimi napata chakula leo, akaangalia walio chini yake, kuna wengine subhanallah siku mbili tatu kunwa maji tu, si afadhali mimi. Hadha hu fayanzur ila man huwa duna, yeye katika maisha ya dunia anamtazama aliye chini. Wala yanzur ila man huwa fawqahu, wala haangalii ambayo kwamba maisha yake yako juu yake. Na wallah lau tutatukua tabia hii tutaondokewa na matatizo mengi ya kifamilia, shida inayotusababishia shida zetu sisi hapa wallahi za kijamii ni kwamba kila mtu anaangalia mustawa wa maisha ya mwenzake, ataka aishi kama mwenzake. Hii utafeli wallahi, utaishi na hamu na ghamu na huzuni, na moyo utakuwa saa zote unambeba mahamu tu, wish wajitia dhiki kwenye maisha, wataka niwe kama fulani. Haiwezekani Sheikh, Allah amekugawanyia wewe ni hivyo na mwingine amegawanyia ni vile, huwezi kusawazanisha lolote. Lidhalika wewe ukitaka kuishi vizuri, mtazame aliye chini, sema ah alhamdulillah mimi leo na lawali na mtuzi mmekosa kitu leo, fulani maskini tonge lawali hana, hii ndio utakaofikiria hivi. Na kwenye mambo ya akhera na mambo ya dini na mambo ya khairi, hapo ndio mtazame aliye juu yako, umuigize mashaallah, fulana ametoa sadaka 1000 mimi nitatoa 2, fulana amejenga msikiti mmoja mimi nitajenga 2. Haya mambo ya akhira, tazama ule aliye juu yako. Fulani yusalli sunna kadha, min tasalli rakat. Hadha. Haya mambo sawa, waweza kushindana kwenye masala ya khair. Ama masala ya maisha na rizqi na mustawa wa maisha, huwezi kulinganisha hata siku moja. Na ukiwa na tabia hiyo, wallahi, hutokuwa kama yule unayemtamani kuwa kama yeye, hutokuwa kwanza. Kwanza hutokuwa. Pili, utakuletea huzuni kwenye moyo na dhiki na hamu. Mbona mimi nyumba yangu haivi kama nyumba ya fulani? Mbona mimi kazi yangu haivi kama kazi ya fulani? Mbona mimi mshahara wangu hauwi kama mshahara wa fulani? Utapata dhiki Sheikh. Fa Allah kaa ufikirie aliye chini yako. Mimi kama upata mshahara 1050 mathalan, na naishi hivi, wajiambia kuna mwingine upata 10,000, mbona za mtosha? Basi na mimi hizi 50 zitanitosha. Hii ndo kanaa, ukakinai na kile Allah alokugawanyia. Kwa hivyo hii ni nukta muhimu sana. Ukikosa nukta hii utasababisha ndo hii matatizo mengi tulionao kwenye jamii sasa ya masala ijtimaia zinazotukumba. Wallahi shida ni hii, watu hawana kinaa cha roho. Wewe kinaika na kile Mungu alokugawanyia, ndo Allah atakubarikia. Lakini wewe unacho kile, wamtazama aliye juu yako, utafeli. Mwangalie mwingine amekosa kabisa, wewe ngaa alhamdulillah. Mwingine anakaa kwenye mti chini, mwingine analala barabarani kabisa, mwingine akipata kula leo kesho hajui, wa hakadha. Naam, wa rubbama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala man huwa mutahassilun ala jami'il matalib ad-dunyawiyya idha lam yu'ta al-qana'a. Na huenda mtu akiwa na tabia ya qana'a akafurahika, zadat bahjatuhu wa sururuhu, ikazidi sururi yake na furaha yake na saada yake na raha yake, utamwona mwingi wa furaha. Ala man huwa mutahassilun, kumliko yule ambaye kwamba amepata jami'al matalib ad-dunyawiyya, amepata mambo mazuri ya dunia yote ameminiwa yeye. Idha lam yu'ta al-qana'a, ikiwa hakupewa qina'a. Ukamkuta huyu mwenye qina'a ana kichache, ni mwingi wa furaha kumliko yule aliyopewa matalib za kidunia zote na hana qana'a. Na hii ni mifano yako mujarrab, na nyinyi tafteni, wallahi mtaona. Leo hii kuna wanawake waishi kwenye makasri, nyumba yake ukienda utashtuka anapoishi, mpaka wamshangaa huu mbona hana furaha. Watu wasema si angejituliza tu ule pale kwake, naye atakia nini mume anayoyafanya? Angejituliza pale madamu ashapata jumba lake, kuweka gari pale, wafanya kazi, wataka nini mtu kama yule? Wamuona bado ana dhiki. Limadha? Kwa sababu haja kinai na kile Allah alomgawanyia, na amepewa matalib za dunia zote. Mume wake pengine tajiri, amemnunulia nyumba, amemnunulia gari, amemtilia wafanya, amemfanyia kumfanyia. Na ukienda ukimzuru utamkuta yuwashtakia tu, hivi ni vile na tatizo lile, mpaka wajiuliza huyu yuko mahali kama hapa na ana shida. Ukenda ukamzuru mwingine kwenye kibanda cha hema kule, ukamkuta min afrahi ma yakun. Na pengine ukimuuliza hali ya mume wake anambia mashallah, alhamdulillah, rajul salih, kadha kadha. Na hii ndio ilomkumba Ibrahim Ismail alayhi salam, babake akamwambia badilisha kizingiti. Ilikuwa masala kama haya. Fallah Allah al-ibra. Ndo nakumbuka wazee kitambo walikuwa wakisema utajiri ni kukinai, qina' cha roho ndio utajiri. Na Mtume alayhi salatu wasalam asema innamal ghina ghina al-qalb laysa al-ghina bikathrati al-arad, utajiri sio ukwasi. Mtume asema laysa al-ghina bikathrati al-arad, utajiri sio ukwasi wa mali. Innamal ghina ghina an-nafs, utajiri ni utajiri wa moyo. Kuna mwingine hana hata shilingi, lakini alhamdulillah moyo wake tajiri, ukenda kwake hutokosa hata mala maji, atakupa ukanwa. Wa huwa murtah, farih. Naam, hii mifano yako duniani na ni mambo ambayo yatukumba sote. Kama tajidu hadha alladhi laysa indahu amal bimuqtada al-iman, vile vile kama unavomkuta yule mwingine hafanyi kulingana na imani inavomtaka. Idha btulia bi shay'in min al-faqr, akionjwa na ufukara, akapata ufukara kidogo, au faqd ba'd al-matalib ad-dunyawiyya, au akikosa haja fulani katika haja za kidunia tu akizikosa, tajiduhu ghayatan min at-ta'asa wash-shaqaa, utamkuta yani ukimuona anavuisha useme una nini bwana, ambaye leo tu ninakosa kitu fulani. Akikosa masala ya kidunia utamwona mnyonge, hana raha. Sababu kimuuliza ni mambo tu katika mambo ya kidunia nkosa. Kwa sababu gani? Imani dhaifu. Allah amemuonja na ufukara, wamuona alipokuwa nacho. Ukienda ukimtembelea utamwona mashallah. Sasa leo ukienda ukimtembelea mara pili umuona mnyonge, mpaka watu wanamtambua sasa fulani hana. Kivipi? Juzi nilikwenda kwake mashallah, leo mmekwenda hata kuzungumza hazungumzi. Kumbe tu amekosa haja ya kidunia. Amkosa mali leo, pengine mume wake akumwatia pesa, akumwatia yao. Ukamwona ubabaishia utakashtuka. Huu si yule wa jana huyo? Kumbe limadha? Almas'ala mas'alat qana'a. Alqana'a ni kitu ni muhimu sana, na ni kitu ambacho kwamba chafanya moyo wako ukawa tajiri. Kwa hivyo isizunguke masala ya uzuri wa maisha na ubaya maisha isizungukie kwenye nini? Matlab min matalib dunia. Ikiwa hamu yako ni hiyo masala dunia, basi utapata dhiki sana, kwa sababu duniani lazima dhiki zitakuja. Kwa hivyo haitakikani jamaa, haitakikani furaha yetu na dhiki zetu ifungwe na masala ya kidunia. Hii inavyotakikana ifungwe na masala ya akhira. Mtu bora imani yako nayo, moyo wake Allah amemruzuku kinacha roho na subr, na sabr kweli, na Allah akikupatia mtihani wa ufukara kidogo au upungufu kwenye maisha, subiri. Subiri, huo ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala yuwakupa. Sio leo ukiwa umepata, mashaallah, kila mmoja ajua fulani anacho, na siku ukikosa watu wote pia wajua. A'udhu billah, hadha ma yanbaghi. Yajib as-sabr wal-ihtisab wal-qana'a, na mtu asubiri. Na ukijifunga maisha yake mtu hivyo, atasumbuka kwenye hii dunia mpaka ashangae, na ataishi na dhiki kila siku, kwa sababu amefunga. Masala ni mapato. Mapato ya kilimwengu yakiwa, yeye ana raha. Mapato ya kilimwengu yakiwa hakuna, yeye ana dhiki. Fallah Allah, tuwaleeni watoto wetu kwenye hamu ya akhera, na hapo ndipo kufaulu. Utafaulu wewe, na wallahi hata ukifa ule mtoto ule mlea vile, wapata thawabu wewe kila analolifanya ule, na wewe ushakufa. Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah sema tuandika amal zao, wa athara, na baada ya wao kufa tuandika athari zao, yani kupitia watoto wao wakifanya mema yaandikwa, na wao wapata wale wazazi. Kwa nini? Wamemlea mtoto kwenye masala ya akhira. Lakini ukimlea kwenye hofu za kidunia, wewe ukiwa mkubwa hutoajiriwa kazi, utopata kazi nzuri, utopata riziki pana, utopata maisha mazuri, yani maisha mazuri mfungwa na pato leo hii. Si masala tena masala ya iman. Hadha al-khata. Na mzazi akimtoa mtoto wake kutoka chini kwenye, akimpanda ule mti akaupanda hivyo, huu mtoto atainukia na tamaa tu ya dunia. Khalas. Itakuwa hamu yake ni hiyo mpaka ule mzazi ataondoka. Badili aandikiwe amal za mtoto wake akifanya, hatuandikiwa. Limadha? Kwa sababu ameata mtoto ambaye kwamba ni mtoto wa kilimwengu. Na ule mtoto atafanya mambo ya kilimwengu sababu ulimlea nayo wewe. Lakini lau ulimlea kiakhira, atafanya mambo ya kiakhira, atasomesha watu, atakuwa ni rajul salih, kila akifanya wema na wema pata, hata kama hakuwa mwanachuoni ule mtoto, lakini ni rajul salih au waladan salihin yad'u lah, akisema rabbi ighfirli wal walidayya, atakuwa yokuombea na dua. Wangapi leo wameata watoto, wengine huwapiza kama hawa wazazi. Tutapambana huko mbele ya Mungu inshallah kesho akhira, yeye hakunifanyia mimi kidha kidha, amemfanyia fulani, mimi simsameh, tutakwenda amenidhulumu bwana. Lazima tuwe waadilifu. Watoto wao huko wasema hivyo, wao wafie waliaadha billah. Kwa nini? Kwa sababu alipomtoa mtoto chini, alimtoa kwenye tamaa ya pato, hakumlea mtoto kwenye kinaa cha roho, na hiyo ndio hakika tu asaada. Kisha akataja mfano wa tatu, takuja kusoma kikao kinachokuja bismillah taala. Naktafi bihadha alqadar, takomea hapa inshallah taala kwa leo.